महाभारत भीष्म पर्व एकोनपंचाशतमोध्याय। शंख का युद्ध, भीष्म का प्रचंड पराक्रम तथा प्रथम दिन के युद्ध की समाप्ति। धृतराष्ट्रवाच श्वेते सेनापतौ तात संग्रामे निहते परै किं कुर्वन् महेश्वासा पंचाला पांडवै सह। धृतराष्ट्र ने पूछा, तात सेनापति श्वेत के शत्रुओं द्वारा युद्धस्थल में मारे जाने पर महान धनुर्धर पांचालों और पांडवों ने क्या किया। सेनापतिम समाकर्ण श्वेतम युधि निपातितम तदर्थम यतताम चापी परेशाम प्रपलायिनाम मन प्रीणाति मे वाक्यम जयम संजय सिंवतः प्रत्युपायम चिंतयतो लज्जाम प्राप्नोति मे नहि सहि वीरोनुरक्तश्च वृद्ध कुरुपति सदा। संजय, सेनापति श्वेत युद्ध में मारे गए, उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करने पर भी शत्रुओं को पलायन करना पड़ा तथा अपने विपक्ष की विजय हुई, ये सब बातें सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। शत्रुओं के प्रतिकार का उपाय सोचते हुए मुझे अपने पक्ष के द्वारा की गई अनीति का स्मरण करके भी लज्जा नहीं आती है। वे वृद्ध एवं वीर कुरुराज भीष्म हम पर सदा अनुराग रखते हैं, इस कारण ही उन्होंने श्वेत के साथ ऐसा व्यवहार किया होगा। कृतम वैरम सदा तेन पितु पुत्रेण धीमता तस्योद्वेग भयाचापि संस्कृत पांडवान पुरा। उस बुद्धिमान विराट पुत्र श्वेत ने अपने पिता के साथ वैर बांध रखा था, इस कारण पिता के द्वारा प्राप्त होने वाले उद्वेग एवं भय से श्वेत ने पहले ही पांडवों की शरण ले ली थी। सर्वं बलं परित्यज्य दुर्गम संसृत्य तिष्ठति पांडवानां प्रतापेन दुर्गम देशं निवेशयत सपत्नान् सततं बाधन्नार्य वृत्तिमनुष्ठितः। पहले तो यह समस्त सेना का परित्याग करके अकेला ही दुर्ग में छिपा रहता था, फिर पांडवों के प्रताप से दुर्गम प्रदेश में रहकर निरंतर शत्रुओं को बाधा पहुंचाते हुए सदाचार का पालन करने लगा। आश्चर्यं वै सदा तेषां पुराराज्ञां सुदुर्मतिः ततो युधिष्ठिरे भक्तः कथं संजय सूदितः। क्योंकि पूर्व काल में अपने साथ विरोध करने वाले उन राजाओं के प्रति उनकी बुद्धि में दुर्भाव था, पर संजय आश्चर्य तो यह है कि ऐसा सूरवीर श्वेत जो युधिष्ठिर का बड़ा भक्त था मारा कैसे गया। प्रक्षिप्त सम्मत क्षुद्र पुत्रो मे पुरुषाधम न युद्धम रोचयेद् भीष्मो न चाचार्य कथंचन न कृपो न च गांधारी नाहम संजय रोचये। मेरा पुत्र दुर्योधन क्षुद्र स्वभाव का है, वह कर्ण आदि का प्रिय तथा चंचल बुद्धि वाला है, मेरी दृष्टि में वह समस्त पुरुषों में अधम है, इसलिए उसके मन में वृद्ध के आग्रह है। संजय, मैं भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा गांधारी इनमें से कोई भी युद्ध नहीं चाहता था। न वासुदेवो वास्नेयो धर्मराजश्च पांडवः न भीष्मो नार्जुनश्चैव न यमौ पुरुषर्षभौ। विष्णुवंशी भगवान वासुदेव, पांडुपुत्र धर्मराज, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा पुरुषरत्न नकुल सहदेव भी युद्ध नहीं पसंद करते थे। वार्यमाणो मया नित्यं गांधार्या विदुरेण च जामदग्नेन रामेण व्यासेन च महात्मना दुर्योधनो युध्यमानो नित्यमेव हि संजय कर्णस्य मतमास्थाय सौबलस्य च पापकृत् दुःशासनस्य च तथा पांडवान्नान्वचिन्तयत्। मैंने गांधारी ने और विदुर ने तो सदा ही उसे मना किया है, जमदग्नि पुत्र परशुराम ने तथा महात्मा व्यास जी ने भी उसे युद्ध से रोकने का प्रयत्न किया है, तथापि कर्ण शकुनि तथा दुशासन के मत में आकर पापी दुर्योधन सदा युद्ध का ही निश्चय रखता आया है, उसके पांडवों को भी कभी कुछ नहीं समझा। तस्याहं व्यसनं घोरं मन्ये प्राप्तं तु संजयः श्वेतस्य च विनाशेन भीष्मस्य विजयेन च संक्रुद्ध कृष्ण सहित पार्थ किं करोत् युधि। संजय, मेरा तो विश्वास है कि दुर्योधन पर घोर संकट प्राप्त होने वाला है। श्वेत के मारे जाने और भीष्म की विजय होने से अत्यंत क्रोध में भरे हुए श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने युद्धस्थल में क्या किया। अर्जुनाद्धि भयं भूय तन्मे तातन साम्यति सही सूरस्य कौन्तेय चिप्रकारी धनंजय। मन्ये सरे शरीराणि शत्रूणां प्रमथिष्यति। तात, अर्जुन से मुझे अधिक भय बना रहता है और वह भय कभी शांत नहीं होता, क्योंकि कुंती नंदन अर्जुन शूरवीर तथा शीघ्रतापूर्वक अस्त्र संचालन करने वाला है। मैं समझता हूँ कि वह अपने बाणों द्वारा शत्रुओं के शरीरों को मथ डालेगा। ऐन्द्रियमिन्द्रानुज समं महेन्द्र सदृशं बले अमोघ क्रोध संकल्पं दृष्ट्वा वह किम भून्भनः। इंद्र कुमार अर्जुन भगवान विष्णु के समान पराक्रमी और महेंद्र के समान बलवान है। उसका क्रोध और संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। उसे देखकर तुम लोगों के मन में क्या विचार उठा था। तथैव वेद विच्छूरो ज्वलनार्क समद्युति इंद्रास्त्र विधमेयात्मा प्रपतन समितिंजय बद्ध संस्पर्श रूपाणाम अस्त्राणाम च प्रयोजक स खड्गाक्षेप हस्तस्तो घोषम चक्रे महारथ। अर्जुन, वेदज्ञ शौर्य संपन्न अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी इंद्रास्त्र का ज्ञाता अमेय आत्मबल से संपन्न वेगपूर्वक आक्रमण करने वाला और बड़े बड़े संग्रामों में विजय पाने वाला है। वह ऐसे ऐसे अस्त्रों का प्रयोग करता है जिनका हल्का सा स्पर्श भी वज्र के समान कठोर है। महारथी अर्जुन अपने हाथ में सदा तलवार खींचे ही रहता है और उसका प्रहार करके विकट गर्जना करता है। स संजय महाप्राज्ञो द्रुपदस्यात्मजो बले धृष्टद्युम्न किम करो क्षेते युधि निपातिते। संजय, द्रुपद के परम बुद्धिमान पुत्र बलवान धृष्टद्युम्न ने श्वेत के युद्ध में मारे जाने पर क्या किया। पुरा चैवापराधेन वधेन च चमूपते मन्ये मन प्रजज्वाल पांडवानां महात्मनां। पहले भी कौरवों द्वारा पांडवों का अपराध हुआ है, उससे तथा सेनापति के वध से महामना पांडवों के हृदय में आग सी लग गई होगी, यह मेरा विश्वास है। तेषां क्रोधं चिन्तयस्तु अहसुच निशासुच न शान्तिम् अधिगच्छामि दुर्योधन कृते नहि। कथम चाभून महायुद्धम सर्वमाचक्षु संजय। दुर्योधन के कारण पांडवों के मन में जो क्रोध है उसका चिंतन करके मुझे न तो दिन में शांति मिलती है न रात्रि में ही। संजय, वह महायुद्ध किस प्रकार हुआ यह सब मुझे बताओ। संजय उवाच सुन राजन शिरो भूत्वा तवापनयनो महान न च दुर्योधने दोषम इमम आम धातुमर्हसि। संजय ने कहा, राजन स्थिर होकर सुनिए, इस युद्ध के होने में सबसे बड़ा अन्याय आपका ही है। इसका सारा दोष आपको दुर्योधन के ही माथे नहीं मरना चाहिए। गतोदके सेतु बंधो यादृक्ताधिंगतेस्तव संदिप्ते भवने यद्वत् कूपस्य खननम तथा। जैसे पानी की बाढ़ निकल जाने पर पुल बांधने का प्रयास किया जाए अथवा घर में आग लग जाने पर उसे बुझाने के लिए कुआं खोदने की चेष्टा की जाए, उसी प्रकार आपकी यह समझ है। गत पूर्वान्न भूयिष्ठे तस्मिन् हनि दारुणे तावकानां परेशां च पुनर्युद्धम अवर्तत। उस भयंकर दिन के पूर्व भाग का अधिकांश व्यतीत हो जाने पर आपके और पांडवों के सैनिकों में पुनः युद्ध आरंभ हुआ। श्वेतं तु निहतं दृष्ट्वा विराटस्य चमूपतिं कृतवर्मणा च थयितं दृष्ट्वा शल्यमवप्सितम्। शंख क्रोधा प्रज्वाल हविषाहव्यभाडिव। विराट के सेनापति श्वेत को मारा गया और राजा शल्य को कृतवर्मा के साथ रथ पर बैठा हुआ देख शंख क्रोध से जल उठा, मानो अग्नि में घी का आहुति पड़ गया हो। सविस्पार्य महाचापम शक्रचापोपम बलि अभ्यधावज्जघांसन वही शल्यम मद्राधिपम युधि। उस बलवान वीर ने इंद्रधनुष के समान अपने विशाल शरासन को कानों तक खींचकर मद्राज शल्य को युद्ध में मार डालने की इच्छा से उन पर धावा किया। महता रथ संघेन समन्तात् परिरक्षितः सृजन बाणमयं वर्षं प्रायात् शल्य रथं प्रति। विशाल रथ सेना के द्वारा सब ओर से घिरकर बाणों की वर्षा करते हुए उसने शल्य के रथ पर आक्रमण किया। तमापतंतम संप्रेक्ष मत्तवारण विक्रमम तावकानां रथा सप्त समन्तात् पर्यवारयन् मद्राजं परिप्सन्तो मृत्यो दृष्टांतरं गतम्। मतवाले हाथी के समान पराक्रम प्रकट करने वाले शंख को धावा करते देख आपके साथ रथियों ने मौत के दांतों में फंसे हुए मद्राज शल्य को बचाने की इच्छा रखकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। बृहद बलस्य कौशल्यो जयत्सेनस्य मागध तथा रुक्मरथो राजन पुत्र शल्यस्य मानितः विन्दानु विन्दावावन्त्यौ काम्बोजश्च सुदक्षिणः बृहच्छत्रस्य दायाद सैन्धवश्च जयद्रथः। राजन, उन रथियों के नाम ये हैं, कौशल नरेश, बृहद्बल, मगध देशीय जयसेन, शल्य के प्रतापी पुत्र रुक्मरथ, अवंती के राजकुमार विंद और अनविंद, काम्बोजराज सुदक्षिण तथा बृहच्छत्र के पुत्र सिंधुराज जयद्रथ। नाना धातु विचित्राणि कार्मकाणि महात्मनां विस्फारितान्य दृश्यन्त तो यदेष्वीवत विद्युत। इन महामनावीरों के फैलाए हुए अनेक रूप रंग के विचित्र धनुष बादलों में बिजलियों के समान दृष्टि गोचर हो रहे थे। ते तु बाणमयं वर्षं शंखमूर्ध्नि न्यपातयत निदाघान्ते नीलोद्भूता मेघायु नघे जलम्। उन सब ने शंख के मस्तक पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो ग्रीष्म ऋतु के अंत में वायु द्वारा उठाए हुए मेघ पर्वत पर जल बरसा रहे हों। ततः क्रुद्धो महेश्वास सप्तभल्लैस्तुयजनैः धनंत तेषाम् आच्छिन्द्य ननर्ध प्रतनापतिः। उस समय महान धनुर्धर सेनापति शंख ने कुपित होकर तेज किए हुए भल्ल नामक सात बाणों द्वारा उन सातों महारथियों के धनुष काट कर गर्जना की। ततो भीष्मो महाबाहुर्विनद्य जलदो यथा तालमात्रम धनुर्गृह्य शंखम अभ्य द्रवद्रणे। तदनंतर महाबाहु भीष्म ने मेघ के समान गर्जना करके चार हाथ लंबा धनुष लेकर रणभूमि में शंख पर धावा किया। तमुद्यंतम उदीक्षाथ महेश्वासम महाबलम संत्रस्ता पांडवी सेना वात वेग हते वनो। उस समय महाधनुर्धर महाबली भीष्म को युद्ध के लिए उद्यत देख पांडव सेना वायु के वेग से डगमग होने वाली नौका की भांति कांपने लगी। ततोर्जुन सत्वरित शंखस्यासीत् पुरःसर भीष्माद्रक्षोऽयं मध्येति ततो युद्धम अवर्तत। यह देख अर्जुन तुरंत ही शंख के आगे आ गए। उनके आगे आने का उद्देश्य यह था कि आज भीष्म के हाथ से शंख को बचाना चाहिए। फिर तो महान युद्ध आरंभ हुआ। हाहाकारो महानासी योधानां युधिजुध्यताम् तेजस तेजसे संप्रिक्तम इत्येवं विस्मयं जयुः। उस समय रण क्षेत्र में जूझने वाले योद्धाओं का महान हाहाकार सब ओर फैल गया। तेज के साथ तेज टक्कर ले रहा है, यह कहते हुए सब लोग बड़े विस्मय में पड़ गए। अथ शल्यो गदा पाणी अवतीर्य महारथात शंखस्य चतुरो वाहन अहनत भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ, उस समय राजा शल्य ने हाथ में गदा लिए अपने विशाल रथ से उतरकर शंख के चारों ओर घोड़ों को मार डाला। सहता स्वाद्रथा तूर्णम खड्गमादाय विद्रुतः विभत्सो च रथम प्राप्य पुनः शांतिम अविन्दत। घोड़े मारे जाने पर शंख तुरंत ही तलवार लेकर रथ से कूद पड़ा और अर्जुन के रथ पर चढ़कर उसने पुनः शांति की सांस ली। ततो विस्मरथा तूर्णम उत्पतन्ति पतत्रिणः यैरन्तरिक्षं भूमिश्च सर्वतः समुवस्थिताः। तत्पश्चात भीष्म के रथ से शीघ्रतापूर्वक पंखयुक्त बाण पक्षी के समान उड़ने लगे। उन्होंने पृथ्वी और आकाश सबको आच्छादित कर दिया। पंचालानथ मस्याश्च कैकयाश्च प्रभद्रकान् भीष्म प्रहरतां श्रेष्ठ पातयामास पत्रिभिः। योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म पांचाल मत्स्य कैकय तथा प्रभद्रक वीरों को अपने बाणों से मार मार कर गिराने लगे। उत्सृज्य समरे राजन पांडवम सभ्यसाचिनम अभ्यद्रवत पांचाल्यम द्रुपदम सेनयावृतम प्रियम प्रियम संबंधिनम राजन सरान्नव किरण बहुन। राजन, भीष्म ने समरभूमि में सभ्यसाचे अर्जुन को छोड़कर सेना से घिरे हुए पांचाल राज द्रुपद पर धावा किया और अपने प्रिय संबंधी पर बहुत से बाणों की वर्षा की। अग्निदेव प्रदग्धानि वनानि शिथिलात्यये शरदग्धान्य दृश्यन्त सैन्यानि द्रुपदस्य। जैसे ग्रीष्म ऋतु में आग लगने से सारे वन दग्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार द्रुपद की सारी सेनाएं भीष्म के बाणों से दग्ध दिखाई देने लगी। अत्यते शद्रणे भीष्मो विधूम यो पावक मध्यन्दिते यथा नित्यं तपन्तम् इव तेजसा न सेको पांडवे यस्य योधा भीष्मं निरीक्षितुम्। उस समय भीष्म रणभूमि में धूम रहित अग्नि के समान खड़े थे, जैसे दोपहरी में अपने तेज से तपते हुए सूर्य की ओर देखना कठिन है, उसी प्रकार पांडव सेना के सैनिक भीष्म की ओर दृष्टिपात करने में भी असमर्थ हो गए। विक्षान चक्रु समन्ताते पांडवा भय पीड़िता त्रातारम नाद्य गच्छन्त गाव सीतार्जिता इव। पांडव योद्धा भय से पीड़ित हो सब ओर देखने लगे, परंतु सर्दी से पीड़ित हुई गौओं की भांति उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं मिला। सातु योधिष्ठिरी सेना गांगेय सर पीड़िता सिंहे ने विनिर्भिन्ना शुक्ला गौरी भगोपते। राजन, गंगानंदन भीष्म के बाणों से पीड़ित हुई वह युधिष्ठिर की श्वेत परिधान विभूषित सेना सिंह के द्वारा सताई हुई सफेद गाय के समान प्रतीत होने लगी। अते विप्रद्रुते सैन्ये निरुत्साहे विमर्दिते हाहाकारो महानाथे पांडुसैन्ये सुभारत। भारत, पांडव सेना के सैनिक बहुत से मारे गए, बहुतेरे भाग गए, कितने रौन डाले गए और कितने ही उत्साह शून्य हो गए। इस प्रकार पांडव दल में बड़ा हाहाकार मच गया। ततो भीष्म शांतनवो नित्यं मंडलकार्मुकः मुमोच बाणान् दीप्ताग्रान् अहिनाशी विषानिभ। उस समय शांतनु नंदन भीष्म अपने धनुष को खींचकर गोल बना देते और उसके द्वारा विषैले सर्पों की भांति भयंकर प्रज्वलित अग्रभाग वाले बाणों की निरंतर वर्षा करते थे। शरैरेकायने कुर्वन् दिशः सर्वायतव्रतः जघान पांडव रथान् आदिश्यादिश्य भारत। भारत, नियम पूर्वक व्रतों का पालन करने वाले भीष्म संपूर्ण दिशाओं में बाणों से एक रास्ता बना देते और पांडव रथियों को चुन चुन कर उनके नाम ले लेकर मारते थे। ततः सैन्येषु भग्नेषु मथितेषु च सर्वशः प्राप्ते चास्तम दिन करे न प्राज्ञायत किंचन। इस प्रकार सारी सेना मथित हो उठी, व्यूह भंग हो गया और सूर्य अस्ताचल को चले गए। उस समय अंधेरे में कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। भीष्मं च समुदीर्यन्तं दृष्ट्वा पार्था महाकवे अवहारं अकुर्वन्त सैन्यानां भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ, इधर उस महान युद्ध में भीष्म का वेग अधिकाधिक प्रजन्न होता जा रहा था। यह देख कुंती के पुत्रों ने अपनी सेनाओं को युद्ध क्षेत्र से पीछे हटा लिया। इति श्री महाभारते भीष्म परमणि भीष्मवद परमणि शंख युद्धे प्रथम दिवसावसहारे एकोन पंचाशत्तमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में शंख का युद्ध तथा प्रथम दिन के युद्ध का उपसंहार विषयक 49वां अध्याय पूरा हुआ।